nga dem sa daara ja jàngee fa alquran jàngee fa tëdd na ba mën a matal te juróom waxtu yi ba mën a matal boo si lisaan muy juróom nga mën koo respectal xam ko bu mëri ñaari sër njii parse man sa ñax bu ci des nag bu mu neex nga ñàkk wax bala neex nga bañ a doon murid jaaxam ba neex nga ne duma doon ak dinjaan bala neex nga ne duma doon ak kaadi ak jullitlaa sempal baax na lisaan lisaan teere na ko xam ne nee na ko julli jóon dinaa ko matal ba ki dinaa ko naa duma sa doel di rek mu teere ko àjjana kon nag loola bu jeex na ba tolli ci dara nag loolee ñu doon ci war nañu sax ba xam lu mu jur ci diine bi ak lu mu jur ci ak sunu borom du ay digge nag déedéet waaye def ñu gis la dafa defee na kon ma tax mu yàq toujours ne bu fekkoon ne nii la yoon yi demee man de jàpp naa ne seen jaar yi ak oustaas ñooy ay sëriñ ak sëriñ bi la jàngul fàcce jàng la oustaas xamul na yàlla teew la ci buum di la wax nga nangu toog ci gannaam bu jël bëccëg ne moo la dëgg te am loo xam ne ku ko jënd da ngaa jël la am njëriñ tay la koy teg maa la gëm day maa la gëm bay lay teg ak maa la gëm ndax bu dul yàlla kon sant yaa ko def sëriñ wala sëriñ la wala dëkk jël ak sunu doo ci bokk sa ndoo doo ci bokk dëkk ba doo ci def ba boo yàlla amul nag kon lu yàlla ba du yàlla kat da moom la àjjana du bind la te li ko war ci yàlla moo la war ci yàlla kon du la ko teeb ñaar ñu ànd di dem te xam fu la defee te rek mos a jàqale ko kon njubba bi ku ne na téye bagaasam moo gën a wóor waaye yow benn la maa tee yóbbal te dañ jàqal maa yokk te xam fu ñu daje ah kon danaa ko nax moromam kon lii dëgg mooy gën a dund di téye yóbbal la soo xam ci ma xam njubba bi nag mooy yàqu du ma la téyeel yàlla da nga koy jël sa bopp du ma la jaamu yàlla da koy jaamul sa bopp yàlla mu dundee nit noonu la ko lépp ware sama lamen yi sama tànk yi sama bët yi sama xel yi kenn ku ne xaska sax la yàlla jox pour yow la du keneen kon li wax sëriñ ci taali moo sëriñ ci yàlla moo taali bi ci yàlla kon sama sax bu ne laaj leen ma yàlla ma xam leen ko ñu bokk jaamu ko ah man de gis ma gën a yëri gis ma la ko gën a dëkk bokk jaamu yàlla daal ñun gën lañ sëm waaye toogal ma jaamu toog lu ma am yu ma xaar nga am ci wóor ku ko doylu nag doyla ngu doy te bis dana jot nga xam ne doy bis dana jot nga xam ne doy kon tax mu saa nii la doon dundee dund yi koo xam ne tarixa tënk ko deede diinaa ko tënk ko lislaam damay wax toujours ne bii yaan lañu biir mut lañu biir xaaj nañ biir laaye nañ bi loolu lañu lañ doon kër buñ mën a dem bokk si kër ndax lay doxal kër ga xam nañ ko sa kër ba ko doxal xam nañ ko dañ ko waa mooy mooy diyaan fii mooy murit fii mooy xaj dañ wax na ko dégg ñu te yëpp te jone ci ñoom du tax mooy xam-xam yàlla kenn la dëkk benn dëkk la lislaam benn diina du ñaar soo ko amee am nga ko sa kon amuloo ko soo de kon tarixa yi rek ba tax a jox du parti du politique du fii laa jógee fekk la ñu bokk di wut kenn ku ne foog ko yaakaaree nga làmb ko fa waaye kenn ku ne boo dee dëgg nag xakk daal tàll la dërëm rek la dërëm ak dërëm rek bu ko boolee xakk daal kenn doo xam ne si waaye ku demeewul dara nag wax dëgg yàlla dañ caa bokkagul tarixa boo mën a ne te lañ wóot ma yoroo ca dara bokkagu lekk yaa ngi tëgg si waaye boo ca bokkee rek xakk daal foo dem sama bopp ba doon temu saa amudoon tarixa boo ko dem ñu daan àndoon ñëpp ci ay xaritam ñu xam xam ko ak moom ñu ci gën a bëri ñëpp yeneen tarixa lañ ñàkkoon waaye dañ taxu sama moom ci bii ak bi alal yaa may ak lii pour a xam ne bii dal waaye te dafa ko sefu fàcce woon loolu nag moom laa xool moom laa def nawal oto bi paan na ñaare ko yit ci Sénégal Sénégal la wax ne na ñaar képp yéen ñu oto bi paan na te moo yóbbu nit yàlla ba ñu yëg ko ñu ne ko kenn nag kenn ko yëg mu ne alal yi baax ca kaw la ak njaam yi ca daaw alal yi dañu xam ne oto bi na mën na ko dépanne am na cale njaam mi ca daaru xam ne ne paan na mën na ko dépanne waaye amul cale ñu ne ko luy cale yi mu ne ko jàngkat yi maa ngi ñaan yàlla may fukki nit a ñaan ñu jàng ba xam ci seet ba sax ku bëggoon xam-xam la ku bëggoon doon xam-xam la ma jox leen sama xam-xam yi lëggee tey gis ne la ko doon ñaan yàlla may na ko daa dépanne oto yaakaar naa léegi dépanne oto tey leer na dañ ci la war a ko fi léegi fii rek defar ko rek doy na ndax ci lislaam wax nga ko léegi jàng ma arab do alquran su français sa mu nga aaye bu mu yëkkati nga ne xaq daal fu ko jàngi aaye bu mu yëkkati bu daan jàng tey danga naan si fu mu jànge te mosta dal baa mosta dal français wax na ko léegi naan tàng rek ngiré waaye ku ko defar nag ba noortee mu won ko gannaaw ku mu defar mu won loola gannaaw sax si laa ilaha illa sax na sax daal ci këram kon te mu taa def na looy karaamaa ngi nii li mooy karaama li su ko defal nit moom la yàlla sox te nit boo ko def mépp lu lu yàq ba ak xamal ko defee kon Cheikh Moussa Rir lii la neex ci réew mi te wax dëgg yàlla ñëpp teglu ko ñëpp bu ngeen xoolee xaar ne ci biir gaañ yi waaye ñun teglu ko ñëpp bu ngeen xoolee xaar ne ci biir gaañ yi nag sëñ Mbaye nag daraaw na Cheikh Touré gënaa daraa jaraaw ko def kon limal baax na rek du wax ja de daa mu ca rax de loolee rax ja nag baatin na ku ko ñamut mënoo caa xam dara te ma waxaat ne Cheikh Moussa jëlul kenn lekkam wala yéene ci benn dëkk ne ñëw leen wuyu suma daa am ñoo xam ne yéex nañ la ànd Cheikh Moussa ndax feneen lañ nekkoon keneen lañ ànd toon dégg Cheikh Moussa rek ak wooteeku ñu ñaan tekk ci ko doxal toog moom ba gis ne dëgg la ñu xàkk saa ñu dox jaay ceeg moom te la ñu yéene kenn ku rek boo jaay te moom ba dellu fa nga jógee day xay dat day dëkkandoo rek ñu ne ci nangu rek dañ leen andi wàcc ah para boo xam ne boo fa jógee ku la yaakaar bi yóbbu ko ku la nangul bi yóbbu ko fa kon na war ñox jàngat yow baram loo fa jógee danaa boo sax ñëpp xàkk nga dem xam nga yow am na loo fa jógee te ndax koo koo woon am na koo féetoo am na koo defoon kon lii rek bu fekk kon du dara waaye ku am kal xalaat ci lii rek war nga xam ne dara te jàpp lay dox nag léegi koo làmb ci biir mboolam fekk ko ñun waxtu al quran ñu jeexal téere yi fànn xam-xam bu ne ay bool diplôme bu ne ñu ci mboolam am na ñoo xam ne ne fi ko dox ñaw nañ lool mut nañ lool am nañ xam-xam baax yow nañ baax kenn mën leen nag waaye Cheikh Moussa leen gën a tey seen bakkan kon nag daa am pour jaar ak ñoom foofee nag ku ñu yaakaar ci yàlla di la topp ci yàlla ñoo la yaakaar topp lu foofu ko war a jaar ak ñoom bu ma ne su mënta nekk nag ñeel gars yi ñu seeti fu ñu jaar war a nekk problème la yenti rek yow nit ñi sa bopp ñu ne ko yéen di la bontal di la jox ngay dugal sa poche fay day soxla ba yow ma soxla danga la yëg la di la jox joxuñ la ko mayewuñ la may la ko sax ñett mu am maye ak sarax aan dañ duñ ko may dañ duñ ko sarax waaw dañ duñ ko may duñ ko sarax kon duñ ko jox joxe bu yëgga du maye tuddul maye tuddul sarax kon lu mu tudd am na mu tudd lu ko waral xam nga maye da nga bëgg la gërëm sarax da nga bëgg ci yaa bu mu ñaanal waaye li nga sox nag du sarax du may nag moom loo ci yaakaar ajba na kon nag di koy jël di dama suppo sax du ko lekk te mën laa xamal yoonu ajjana yaakaar naa ne mu nga lekk lu moomul te dama ko layoon du yemal xiyaat nag sëñ baaxul ko yow sukul aqlu risqullahi wadda bu ko tamen laahi walam ta tudd taaba kubraani mucteelu fa dàq ñu raañ parce que nag njàmme nag doon na doon fay nag ñoomal xam kat du ma faj duguma kenn ajjana waxuma kat daal yóbbu ajjana laaj leen ma yàlla ma xamal mbokk jàmmu yàlla dées naa leen te du ko poñe de sat na wecc satal na wecc kañ ne Cheikh Moussa ma gis ajjana waaye kul nëpp soo nga xam ne yaa ngi gis ajjana lii rek la ko def ne kon ñu sant ko lii ñu koy jagal muy caabi yenn ko yàlla nangu te ñu rafa yool bi alquran ñëpp xaj nañ ko yenn ko yàlla yaatal ba këm ba fekkal ñu ko fekk ñëpp yàlla boole ci leer bi ak yool bi ya rasulallah xalifaan bii ak njobootam gi ànd ak moom yàlla yàggal ko fa lool caale bi yàlla barkeel leen yàlla faj xaal yëpp saar ci bàtti di ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Cheikh Moussa.